ملي بنعاسي ديزانين بعد المياي رزقتنو تباي حوين بوتك كاري بحديني ملياني بخوشي وباختياري بحديني ملياني بخوشي وباختياري بخوشي وباختياري خواندنی خوش و رازی کری لقتاب خانه شروع بری بسر برد. روژکانی بخوان نوی کتاب و نوسین شعر بسر بردو ببیرو که و رایکانی لگل دورو بری دا بشداری دکرد. بمسیاتل پیگیشت. وقت دزانن اوی ایمیلی اواتیتی نوسینو بسر بردنی کاتی چی بسودا؟ دلم پر بو لحس دلم پر بوا لهستی شادی و خوشی هست هندره کم نیا بانوسی اما محالا خری که بیزار دبم اوان شعرکانم بلاو نکنوا ایمیلی ایمیلی دوهزار والامی باوچی گهیش استاورم گرد والامی تیا او رازی بو ایمیلی و تی من دتوانم با پیمانگای نواندن بروم ای خواه جان بروناکم لبه هنری نواندن تخوینم های تان خوشا او تا خوانکت بدی دید پیروزا دبیت اکتر و توش نوسر سرده کمی اگر لیه تیادی زون اول دادا تاکو خوانکی بدی بینه؟ پیگوتم که به هنگل تابلو هنری کانی لبناو بانکترین پیش برچه وینه چیشان لکنه دا بجدار دا بید و تی اویلش رو بری فیری بوه لتابلو کانی دی خاطر رو من دلنیم که لپیش برچه که دای باتاوا بله تابلو کانی تیادی پر یتی لرنگو روناچی و جولای با همو اج یعنی لم زیهانه ده حیاتی ده بدی ده که هی تیدی جوه بگره خری که لخانی خوشان دفرم اوه اوه تخوازی بوم روی ده گره بستن شکارم ندزگاه چی یاسایی لشاری چارل تاون دست کود تو براسته واه هزدکم لخونه چی خوش دم من باور ناکم لوی روده داد لکاتی تواو کرنی خمیندن کاری پاریزری دکم امش تی چی خوشا شایانی اوید توپ لیه کمل لنیوان من دا بدست هینا زور باشا پوره توم لگل خونده هنم تاکو لگلم بجید من دتوانم او بخیو بکم لما بدوا ایم زور با اسودهی دجین او تاخو نکد و دست هینا حوالی هنر من دا بهره من دکان تیدی کن تیا ای حوالی تابلو که تیا دکریه بلیم تواو بوا خونی من دالکان وکش نبایشی فینکا هر کسیگ بیبینی خیالی دورو جنه تیدی وک بلی او دبینم لم پیش برچه دا خلاتا گورکت بدست هنوا دتید بو پاریسو دواتر دبید به هنرمند یشی بناو بانک خوزگوابید من دل نیام دی بینید سوزی پیوتم کدوای تواو کردنی خوین نکی دسید بو مونتریال تا کلای خزمکانی بجید بله دسید پیمانگای نواندن بباشی کارت کردوا احمه پی دزانین ام تابلویت زور باشا امام دزانی روژانی من دالی ما ببردینه توا ایوانی بری هر وها ام تابلویشت زور جوانا دانه چی او هاش بو سوزی بچشا ایوا او خریشی تین هیچ شتیک ایسا بارانکا وستا دی بابرم بولید که تا پولککا آها بیروکی چی جوانا کشو هوای دوی باران تن خوشا دیمنی چی جوانا روزانی من دالی من ببیردینی توا زور خوش بو بله تاوروانی در کوتنی پر کزیرینه من دکرتک و خونکان ما بباب کین روزانی چی خوش بون همیشه باسی دوا روزو خونکانی خو من دکیر توش داد گود که حز لیه ببی توینه چش توش بردوام داد گود دپم بنو سر یکی چشتن داد گود دپم پارزر هر چند هشتا فری خوین دواری نبو بو بله وان گود باباشی کارم بو بدی هینانی خونکم کردو لی نزیگ دب موا دست خوش دنا بی پریزد خریکا اخواندن تو هاو دکین بله اما راستا هر یکم برگه یک داروین بلام لبیری نکین که ایمه هر وکو خوشکو برا بوین بله اول لبیر نکین ها پلک زیرینا ها دهی سوزی پیوسته ایم ایستا لیره بروین لبیرت کرد ایم لرخصنی آهنج درسونکه برپرسین هش ازوا دبی امرو آمده باشی بوب کن خواتان لگال دتان بیموا بیری خواتان لگال بیری تاورم که تن سیوه چشید بودکرم براست زورم دوی با اونده تاوتونو چی هر یکی ان خونی خویم بدی هینا باله هر دو چه از زور بباشی امرگی شارزان که دیگر نبر ایوانیا ای تو آیا دوی خواندنت چی دکی؟ دمامی بسم کولیجی هنرکان لمونتریال حاز دکم او بهر هنریانم برو پیش برم که بم دوایا بدستم هنوا احرازوش دکم هنکانم باشتر بین بلام پاری پیویستم بو ام کارن نیا تیدی؟ دگرمو بولاتکم لبیناسازی کردکمو بجیوی جانی خوشم دردکم ای تو؟ بم زوانه پوره الیزابیز دید با اوه مسئله دو روش تاو توی بکین بلام دگره مو با چلگه که لوش لمال و خریچی نوسین دبم تا او کاتی پوره الیزابیز دم به بهرکم دادنه خریکم اتمنم بخوم لدست دادمو منیش حزم لونیه بایا احز ببیزاری دکم هیز روشنامه اگ آمدنی کار ادب یکانم بلاو بکاتوا هستی کم لاد روز بود که نوسین سودی نیا هر وام منی جوام سر رای عرضوی زورم بوینه کشان بلا میز کلم خونانه مدز نه ناوا که پلانم بایدانه و هندی جار که بیل مده کم و خوم لینا که وید که تیگ بچوک بوم وام دزانی خونه کنم بدیدین بلام ایسا ایمیلی متمانات بخود بیر سردکوید تیدی لسر امی زر رومان اگده نوسم منیش لیره بینه دکیشم بزر نبین بلکو برنگاری سختی کن دبین و جیان من بخونه کن من درازن اینه و کتک بدیدین ایمیلی خونه کان نم ودی دهنین بیزار نبین بیزار نبین ایمیلی با مطمئنم عده بید که دتوانین خونه کان نم ودی بهنین دبی بروم خواد لگل اوملی سلام پوری من بیانیه ام نامه بناوی تو هاتوا چی تا لبر چی بم جور را دوستی براستی ام تشیتم دکا هیچ نیا پوری سپاس دکم اوملی دبیت خواردنی نیورو آماده بکن ها چی جوی لیم نیا دترسم هرگیز خونکم بدی نهینم او کاتیب کم ایمیلی خونه کن من ودی دهنین بیزار نبین ها؟ ایمیلی ایمیلی بمبورا لذیاتی تو بریارم داو بوم دیاری کردی چیب کهید من ایش جاوالی بردن دکم تگه ایشتی مبستم چیا که واحتا بباشی بیری لیب کهوا بلام نا رتی نکی توا لیگر ایمیلی لیگر خونکان من ودی بینین تیدی مجدانم بده تابلوکت لخلاطا گورکا بردیوا براستی و دلم تهدی برتوا پلی یکمت بدست هنا هاوریکم او تی تنا باورم پینا کن خلاطا گورکا بله خلاطا گورکا من توا و دل نیابم کتو دبیتوا پیروز تهدی دست خوش تهدی کن پیروز بایی لیدکم قطاب خانکم هم پیشتر شرفی چی وحای پینا براوا خلاطا گورکت بردوا تابلوکت لطابلوی همو هنرمنده بناو بانگه بجدار بکن باشتر بو او دیگه دلخوشیه پیروزت بید تو توانید او همو خونوادی بینی که همون گندگل هر شوینک بید اوات یتی شانی تویا دادوارکه او تی تابلوکه شاکاره چی زور جوانی هبو هر چنده کم یک تیبینیان لسری هبو بلا مو تی لده هاتو دا تاروانی آینده چی گشی لده کرید زور سپاس دکم من باور نکم باوی که رویده او تو دلی چی؟ تو بهره چی جوان و توانه چی تایبت دهیا براسی زور بهیزی پیتانم نگو تیدی دباتوا این زده بیت تیه چگل باشترین وینه چشکانی جیهان بله بگمان دوی اوی بردی او دچت با پاریز چی؟ خلاتکه بریتی لدرفته چی بخورای خوینتن لبه لبواری شیوکاری ای خوایا پاریز پیروست به تیدی پیروست به پیروز پیروزا زور دلخوش بوم سپاس دندکم هیوه سرکوتن دم بوده خوازم تیدی دست خوش تیدی شانی اوی تو باشترین مینه چشی لدیهان ده هاو رکم ایمیلی اوه چی تا؟ چیتی؟ نازانم برخصتا ایمیلی جو بگرا من برنوی توش خونکت هاتا دی هر وکو سوزی و بیری دور دکوی تو من به تنیا دمین موا اما راز نیا پی موا بو همیشه لهم آشوین داده بین پی موا بو پیکو دگرین و اشارو تککا تاکو یکترین هم بدین تا سر دکوین ایمیلی بلام بارو دوخکا گورا تو دو تید بو پاریس پیروزا چارانوسی اشارو تکی اصایی تیتر دی بایخ نیا چون که تو نوبانگ دوی ایوانیا داوای لێبوردن دەکەم ئیمیلی. دەمەوێت بچم بۆ پاریس. دەمەوێت زیاتر فێری وێنەکێشان بم. بەڵام دەگەڕێم و دوا ناکەوم. دەگەڕێیتەوە؟ کەی؟ دەمەوێت کارێک بکەم کە بایەخی هەبێت. کاتێک ئەوە وەری دەهێنم دەگەڕێمەوە ئیمیلی. ئاوا بێزار مەبە. نیگەران مەبە ئیمیلی. ئیمیلی. پیرۆزت بێت. تێدی پیرۆزت بێت. شانازیت پێوە دەکەم. دواتر سەرکەوتی. بەڵێ. بەڵێ. ویستم هەوت پێ بڵێم. بەڵام من ون بووم. کەسم نەما. ڕۆژانی نائومێدی لای ئیمێلی درێژەی کێشاو ئەو خەونانەی کە نزیک بوون زۆر لێ دوورکەوتنەوە ئەوە تا دایکی تێدی خاتوکێنت هاتووە بۆ شرۆبێری تاکو ماڵ ئاوایی لە کوڕەکەی بکات کە بۆ تەواوکردنی خوێندن دەڕوات دوهەزار دەچیت بۆ پاریس حەزم دەکرد بەلای کەمەوە تا بەیانی بمایتەوە بۆ بەشداریکردن لە ئاهەنگی دەرچوون منیشی وای ئەمەم دەخواست بەڵام ناتوانم بمێنمەوە ئەمڕۆ بەڕێ دەکەوین بە خەیاڵم دانە دەهات کە بەجێم بهێڵی و ڕۆژێک دابێ بچی بۆ پاریس بەڵام شانازیت پێوە دەکەم کوڕەکەم غەریبیت دەکەم سەیرە لە بەسی تا ئێستا ئیمیلی نەهاتووە چۆن دەبێت ماڵ ئاوایت لێ نەکات تێدی ئیمیلی ئیمیلی چی دەشێت بووی بڕوان پێ بکە پەشیمان دەبیتەوە تۆ دڵنیای لەوەی کە حەز ناکەی ماڵ ئاوایی لە تێدی بکەی تێدی بۆ شوێنێکی دوور گەشت دەکات کاتێکی زۆری دەوێت تا دووبارە یەکتری دەبیننەوە دوا ڕۆژ لە پێش تێدیدایە و پێویستم پێی نییە هەمووتان دەڕۆن و پێویستیتان بە من نییە ئیمیلی ئەوە تۆ چی دەڵێی بە ئاداوەرەوە هاوڕێکە تۆ ناتەوێت تێدی خەونەکەی وەدی بێنێ و ببێتە هونەرمەندێکی بەناوبانگ ناتەوێت من و فێری سەر بکەوی ئێمە تۆمە زۆر خۆش دەوێ ڕاست نییە شوێنێکم لە دوا ڕۆژی هیچ کامێکتان نییە بڕیارتان داوە بڕۆن و بەدێن دێڵن ئیمیلی جوێ بگرە تێدی لەبیر نەگەیت کە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەم قوتابخانەیە ئیتوو بووە و تێیدا زۆر شت فێربوویتە بێگومان تۆ لەوە دڵنیا بە تێدی کە هەموو هاوڕێیەکانت شانازیت پێوە دەکەن کە لەگەڵ تۆ خوێندنیان تەواو کردووە تێدەگەی تێدی تێدی نەکەیت بڕۆیت ماڵ ئاوایی لە ئیمێڵی نەکەیت چۆن دەتوانی وا بکەیت ها دەمەوێت پێش بکەوم بەڵام ئەو نایەوێ کە سەرکەوم چی دەزانیت کە ئەو باشەی بۆ ئێمە دەوێت بەڵام دڵتەنگە چونکە بەتەنیا ماوەتەوە تێدی دەزانیت کە ئێمە دەچین خەونەکانمان بەدیدێنن و ئەویش بەتەنیا دەگەڕێتەوە جگە لە تێکشکان هیچی بەدەست نەهێناوە تێدی ئێستا شەمەندەفەرەکە دەڕوات ئیمیلی کاتێکی گونجاو داهاتی باسمان لە دوا ڕۆژی تۆ دەکرد دەیگوەرە بۆ لامان باشە ئیمیلی ئەوەی بیستوومە ڕاستە کە تێدی ئەمڕۆ دەڕوات بۆ پاریس وتی کە نایەوێ ماڵ ئاوایی لێ بکات هەستەکانی گەوج بووە دڵتەنجی بە دوورکەوتنەوەی ئەم دڵتەنجیەت وا پێویست دەکات کە خۆتیان پێنیشان بدەیت پێش ئەوەی دوور بکەونەوە راوستا ایمیلی او با چوه داروی بسی دواروشی تو دکی نیما تیدی کمک تاورکا تکال لیدکم تیدی او چی تا؟ ایشتیک هی کرم؟ ها؟ کرکم دوا کوتین هاوریکم خوات لگال مال آوا خوات لگال Я зигидар! Вот так и не зигидар!